دی. توحید و سنت 61 این خوشبو ہاؤس، مدینہ مسجد جانگیرہ، دکان نمبر 2، سردار علی اتر فروش. زمونگ دکان دویما پتا، وحید گل اسلامی 61 سنٹر، کراچی کیماڑی. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله توحید و سنت کیسٹ خوشبو ہاؤس دکان نمبر 2 کیسٹ نمبر اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان تاریخ 28/8/98 بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم پتہ یاد ساتھی توحید و سنت 61 این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی عطر فروش 61 نمبر 180 موضوع یہود و نصارا سر دوستی تاریخ 28/8/98 ماد اللہ دی کتاب دشپگے میں پارے دسورہ مائدی یو آیات کریمہ اولستو او یو حدیث پاک د بخاری شریف حدیث تے ماستا سبان جو لستو پدی آیاتنو کہ اللہ رب العزت دا امت مسلمہ سرا دا اہل کتابو چی یہود و نصارا دی دا غی دا عداوت او دا دشمنی ذکر کئی اللہ رب العزت او کم خلق چی یہود و نصاراو تا دوستان وئی داغی سر مینا محبت او دزڑ تعلقات تی داغی حال اللہ ذکر کئی فرمائی وئی اے ایمان والو منی سی یہود و نصارا دوستان بازی دی یہود و نصاراو نا دوستان دا بازی دی زکا کفر چی سمر دے ندا پخپل منس کی ملت واحد دے یو دین دے ومن یتولہم منکم آغا چا چی پا دوستی اونی والدوی یہود و نسوارا منکم دتا سنا رب العالمین فرمائی فإنہو منہم یقیناً دیم د دوی نه دی. چاچ یهود او نسوارا په دوستی اونیول نو دیم د دوی نه دی. یقیناً اللہ رب العزت ہدایت نہ کئی قوم ظالم تا. ورپسی آیات کی وئی تب گور حق کسان چراغی زرونو کے مرض دے منافقت دے بی دینی دا آغی بجلدی و تیزی کئی پا دوستی دی یہود و دنسواراو کے آوک ورطوے چی دا خدا اللہ دی دینو دی مسلمانانو ازلی او پاخو کلب دشمنان دی نو دغا منافق حکمران منافق مسلمان وی یقولون نخشا ان تصویبنا دائرہ وی منگ یریگو پا منگ بانے بس مصیبت راشی سباب اگیو نو دا مشرکان یہود و نسوارا با منگ تا غلرا کئی سباب زمونگ اسلحے تا ضرورت وی دی با اسلحرا کئی. اللہ فرمائی فعص اللہ دیر زرد چی اللہ این یعطی بالفتح راب ولی فتح او یا براتلو کی پیوکار سر دخل طرفنا فیس بیخو نوب گرزی دی لا ماتا اسمان اسر رو چی دی پت ساتلی دی فی انفسهم پخپل زرنو کی نادمین خپیمانا دی و پر اخپل دوستی او پا دی خپل تعلقات و ساتلوبانی خپیمانشی. کم حدیث پاک چما دا بخاری شریف ستا سلوان نے تلاوت کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت تھے و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی چے اے زما امتیانو تقاتلون الیہود تاسب دی یہودیان و سر جنگ و جہاد کوئے حتی یختبع احدهم وراء الحجر تردی چی یو پا دی یہودیانو کی دا گٹ ناپ لپٹ بشی ناغ گٹ اب وی فیقول یا عبداللہ ہذا یہودی ورائی فاقتلہ آگٹ اب مسلمان توی اید اللہ بندہ راشداد یہودی دے زما شال پٹ ناستے نو قتلے گا. دی حدیث دی خبر خبردارے ورکو چی آخر زمانہ کی دی یہود و دی مسلمانان و پمنس کی و فیصل کن جنگ کی او دا جنگو نا بشورو وی شورو بی تردی جنگ دی اختتام دی پارا اللہ رب العزت پدی دنیا کے حضرت امام مہدی رحم اللہ و پیدا کئی او دا دغی دا تکمیل لپارا دا دغی جہاد دا انتہا دا رسیدو دا پارا اللہ رب العزت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دا اسمانون و نبزم کی طرح کزئی ذکر آدمون دا اہل سنت والجماعت عقیدہ دا چی آخر زمانہ کی حضرت امام مہدی رحم اللہ برازی او دا حضرت امام مہدی رحم اللہ دا نزول بارک کی صحیح احادیث راغلی او پا اجماع دا امت سر دا خبر ثابت دا او دا اجماع دا سے اجماع بارک کی بیاد علماء اختلاف دے چی دا دین سو کے انکار کئی نچون کے دا اجماع درجی مختلف ہی دی بعض درجہ دے اجماع داسی دے چی داغین انکار کولو بانے سڑے کافر کی او بعض اجماع داغین کت درجہ کی دا نو داغین پہ انکار کولو سڑے گمراہ او مبتدی و بدعتی جوڑی کی. بہر حال دے امام مہدی رحمت اللہ علیہ دا پیدا کی دو داغد سرگندیدو نے چسوک انکار کئے ناغد اہل سنت والجماعت دا دائرین خارج دے او اغد مبتدعین او دا گمراہان او پڑل کی شامل لے او دی دور کی یولوی عالم لے چغد افغانستان دا جہاد کو مشرانو کم لے او زمون دا شیخ مرحوم نور اللہ مرقدہو شاگردم لے مفتی نظام الدین سے ناغی کتاب لکلے اردو جبا کی ظہور مہدی احادیث کی روشنی میں تقریباً سلور نیم شلا احادیث را جمع کری دے امام مہدی رحم اللہ پر سرگندے دو بیاد صحابہ و داغی نپس دے طول اجماع پدے خبر ذکر کرے چہ حضرت امام مہدی رحم اللہ پر سرگندی ما چکم حدیث لو استدی کی دعوی چہ آخر زمانہ کی دے یہود و دے نسوارا و دے مسلمانان پر منز کی و فیصلکن جنگ کی او دے دغی جنگ دے اختتام و دے انتہا و دے تکمیل لپارا اللہ حضرت امام مہدی رحم اللہ پہ پیدا کی اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام داد آسمان نہ رکوزی گی با زمائی عزت مندنن پا عام دنیا کے کا عوام مسلمانان دی نو دیم پا باز کارونو کی خپ حد اس پی دی یہود و نسوارا و سرساتی اسلام نن اسلامی حکومتوں نے دی او داغی سمر با اقتدار حلق دے نو داغی دا زلو تعلق داغی مشوری او ناس تا پاستا دا دی یہود و نسوارا و سر نن دا امت مسلمہ دا تباہی او دا زلت یو غٹ شیدہ دے چکم عوام نی نو پخلق ہوئی چی زمون دی یہود و نسوارا و سر دشمنی دا او دیر کارون دا سیری چپائے کہ مونگ دخپل رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کو او دی یہود مرگرتیا کو او دی حکمرانان مبارک ہو تپوس مکوئی نن چی سمر دنیا کے برائے نام اسلامی حکمرانان دی نو دا غی دا زل تعلق دے دی یہود و نسوارا و سرہ یہود سوکو دغا اسرائیل او نسوارا سوکو دغا امریکا اللہ رب العزت پخبل کتاب کی ویلی چہ دو امت مسلمہ دا پارا دی یہود و دا مشرکان و نزیات خطرناک دشمنان حصو کو منشتا دو امت مسلمہ کافر دشمنی کئی غطولو کے لئے خطرناک دشمنی یا یہودی دے او یا خطرناک دشمنی زمائی عزت مند و مشرکان دی اللہ رب العزت سورہ بقرہ کی ہوئی اللہ وی ولا تجدن اشد الناس عداوا ولا تجدنهم اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا اللہ وی خامخا ابمومی دیر سخد خلقنا پا دشمنی ساتلو کی دا آغا کسانو سرچغی مومنانی آغا کسان چغی وائی مونگ یہودیانیو او دیر سخ دشمنان دا مومنانو با امومی آغا کسان چغی وائی چی مونگ مشرکانیو دا یہودو دا مشرکانو سخت دشمنی دا امت مسلم سرخ اونن زمین دا ملکونو اسلامی ملکونو دا آغای مشوری دا آغای دا راز و باز خبری دا طول رچا سره دا دا مشرکانو سره دی دا دا یهود و نسواراو سره دی یاد ساتی زمین دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا مشرکانو مزرر رسوله وکتاسو اسلامی تاریخ بان نظر واچولو نو دمر ضرر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا گور مشرکان ند رسول سمر ضرر چی یہود و نسوارا و رسول تردی پوری چا باز اوقاتو کی داغی دو وجن دو کور ند رو تلشے دا خطرو چی کور ترانشیو دا قتل بندو بس جوڑ نکی کور ترانشی و دا قتل بندوبست جور نکی اجو جناغ صحابی تو الحی بن برہ رضی اللہ تعالیٰ نیو صحابی انو بیمارو نو دا زن کدن پا وقت کی وسیعت ہے کو خبری تسوچ کوئی کہ چریز و فات شم دشپیا نو زما جنازی لرسول اللہ بن را خوڑا چی زی اریگم چیسی نا پتور اشپا شپا کی زما جنازی ترازی او یہودیان شہید نکی قتلی نکی دا صحابی دا پارا یادو ساتی دا دین اللوی دا خوش آلی شہنو چی صحابی وفات شی و رسول اللہ پی جنازہ ہوگی اوسه تاسو سوچو کوي څنګه به یو سړی زلو غالي چې رسول الله دې موجود وي او د جنازي مزد پیانه کوي خود صحابه دور به انتها مينوا طلحه ابن برار رضی الله تعالی عنہ وصیت کو چې زمان اعظم کدن خوش ورو دې کدره دې وفات شم خو رسول الله به جنازي لرا غواړي خو یاد ساتي کده شپې وفات شم جنازه کوي نو رسول الله به زمان جنازي لرا غواړي زیریگم جیسے نا یہودیان شہید و قتل لکھ اور قدم پا قدم بانی یہودو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا قتلول زما عزت مند کوشش کرے کلے مشورے تر آغوختے نو دا جرند پلے پر آغرزولو کلے ور تصبن لبس کرے کلے سیکڑے تردی چی اخر کی گر امکل خیبر چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کو نو آغا سڑی سکے چی دا خزم دمر دشمنی وا آغا سڑی سکے چی دا یہود دا خزم دمر دشمنی وا یو گٹ کی رسول اللہ تا زہر واچو لو زب ہے کو او مخکن آغا زنان زان پوی کو تا پوسیو کو وی دا نبی علیہ السلام پا دی ساروی کی کم زی خوخی نگولا دا مخکنی لی چی نیوی دا به نبی علیہ السلام لري خوخه دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم لري خوخه وي ا حدیث کې راځي رسول الله معجزه وا علماء لیکلي ویل دا زه رسول الله به خوخه دا غي ګڼ جوحات علماء ذکر کړي و یو خدا چې دا زه باندې نور لګي د ساروی نو کوم ایسه د ساروی باندې چې نور لګي دا خوږي دویم دار چې دا زه د پلیتو ملیتو نه پاک دی غوا میخی داغی اغم اتیاز یو سوٹی موٹی دیزے سرنے لگی دین دار عالمان ویلے سن دازے لگ پوست دے پخی گی زر اور رسول اللہ وطول مر ناروا ناروا ندازے بے زکح احادیث پاک کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ورط یو لیچا ورکا وی بلا راکا چی دویمم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخوڑا وی بلا راکا ناورتو ایدہ اللہ نبی خود وی لیچی کنا رسول اللہ اور تو ایک غد دے نوے کڑے ما با غختے و تاولی چرا کولے و دی دیگا و کٹوئی کی دا بخلاصی دینا دا رسول اللہ معجزہ کچرے ویلے دے نوے چی بس دو لی چیوی نو ما با غختے و تاولی چرا کولے او دی کٹوئی کی با خلاصی دینا نو تپوسیو کو نو پدیزے کی لگ دیر زہر واچو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا پینڈا کی ناستو ورسر پا پینڈا صحابی ناس تے بشر ابن برا ابن معرور رضی اللہ تعالی عنہ دا صحابی نم دے اگر چنڑائی واچولا نخون پی بدل گنتے ہو لگے دا و دا صحابہ و غمینا دا غی غم محبت دا غی مثال یاد ساتی دنیا کی سکنشی پیش کو لے ذرک یوی چرے اتوام خو پا ماخنے لگی خوزوام کدی کی خون دے نو اسے نظمال دی خبری دے وجی نا پا رسول اللہ توام گڑ وردش نو یو نوڑای اغا تیرا کا یو نوڑای نبی علیہ السلام ام تیرا کا و دویم نوڑای چی تیرون نو وحی رالا آغا صحابی چی پا پینڈ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ناس تو نو آغا در دغی نوڑای در وجن شہید شو او دمر دیر زہر اکیلی چی نبی علیہ السلام خو آغا وقت سر شہادت ملاو نشو سخت بیماریو لگے گا او هر کال چې به دغه موسم راتلو نو دا غ زهر د نوړی د وجه نه رسول الله باندې به بیماری راتله تر دې چې په کم کال رسول الله وفات کیږي حدیث د بخاری شریف کې راځي نو ام المؤمنین عائشه صدیقې رضی الله تعالی عنها توي وی همیشه د زهر او غ بیماری په دې موسم کې په ما راځي دا بیا غ موسم دی فهذه اوانو اجد انقطاع اظهري من ذلك السم ودا بیاغ موسم دی او ما تدا سخکاری چې دا زل دی زهر د وجنا زما زندگی ختمه دواله اغه نړۍ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات سبب جوړ شو نن امتی چې د نبی له چا د زهر د لاس صحیح شوی اغه ته لاس پلاس کی ور کړی اغه ته دوس ویلې دا غسر تعلق دے ستا دې ملک او د ټول برای نام اسلامی ملکونو مشورې هغه د يهودو د نصوارو سره حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ته چاویلی وی دلته او نصرانی غلام دے ډیر خپل کاتب دے يرک دے دیونیو او دے ورته منشی توپ کئ کتابت وکئ نا غورته وی از تخست بدوانه من دون المؤمنین الله ویلی چې د مؤمن نه بغیر به دراز او مشورې خبره بل چا سره نه کې نو کده ما ځان ل کاتبونیو نو زه خو د مؤمنانو نه بغیر رازدار او مشورې والا بل سو کو نسم سبب به دربار الهی کی جواب سی خبره مخالص و دکی گئی مبای دا یهود او نصارا زما عزت مندو اغا ذلی دشمنان دی د اسلام لپاره دا ذلی دشمنان دی زما عزت مندو د اسلام لپاره نن امت مسلمه عوام دای پخپل سیرت صورت شکل اخلاق او غم خادو کی دی یهود او نصاراو پس روان دی. او حکمرانان خو بالکل دای په جولو کی پراته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو فرمایلیو وی زمانه د الله په ذات قسمی لترکبن سنن من کان قبلکم حظ والنال والنال زما دې د الله په ذات قسمی چې تاسو د پخوانو د طریقو په سر روانه گئی لکه یو پانه چې بل سره برابر ده یو سپلی چې بل سره برابر وي یو کیړی چې د بل کیړی سره برابر وي دا سه به ور سره برابرې گئی نو صحابه یوسف يهودا نصارا یادې نو چې يهودا نه اذن نور شو کې اذن رسول الله وي چې يهودا نصارا نه اذن نور شو کې اذن دا سب ور سره یو شانتی کی گئی حظ والنعل بالنال لکا یو کیڑی چی دبل سر برابر دا یو پانا دبل سر برابر دا نن امت مسلمہ پخپل شکل پخپل اخلاق پخپل غم پخپل خادی کی دی یهود و دی نسوارا و دی نقش قدم پسی روان دی او حکمران خبر خدر نارو پتن دا چدائی خونن اسلام مشکوک دے دی بیدین و حکمرانانو دی بیدین و حکمرانانو نن اسلام مشکوک دے دا سی خبر دے دی لدہ سرگندی داغل خو بالکل برپور دی یہود و دی نسواراو پا جولے کی زمائی ذتمند پراتی دی یہود و دی نسواراو پا جولو کی پراتی دی دی نبی علیہ السلام دی طول و نمخ کی زمائی ذتمندو مدینه منوره کی دشمنی چا کولا منافقان کولا او یهود کولا آخر کی ورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دا بخاری شریف کی راوی ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی مونگ دی یهود وغا بیت المدراس ورتوی چی تورات بدائی کمزے کی لستو اغیل ورننوتو رسول اللہ ورتوی گورا حق در تا معلوم دے نو ایمان راڑی دا بترش ورنہ گرز ارادہ لرم چې په حجاز مقدس کې با یهودی او نصرانی نفرزو کچری ایمان نرالی کی ایمان مرالی خدا برت غورا و بہتر شو کی ایمان نرالی نخب ادائی چې د حجاز مقدس نوزے زتاسو دیدے کی پریزم نا زتاسو دیدے کی پری خدو والنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بخاری شریف حدیث تے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وئی زنکدن کی دری وصیت نو کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنکدن شورو دری وصیت نو کل یو وصیت پا غدرو کی دارے اخرج الیہود والنسوارا وفی روایت اخرج المشرکین من جزیرت العرب اے زما امتیانو زنکدن وصیت تے یہود و نسوارا پا یو روایت کی راغلی مشرکان چی دی جزیرت العرب نوشڑی گئی دکی گئی میں اصب دست دکی گئی دا سخی خوزوئی مشرکان او یہود و نسوارا دا دی جزیرت العرب نوشڑی یو وصیت داو دا دی زنکدن وصیتو زیم وصیت دی نبی علیہ السلام داو چه دا قاصدان او دا بار ملکونو کم قاصدان راضی او د بار نکم وفدنا او ملمان راضی د دای بدا سے خدمت کوی لکز چکو ملمان د بار ناراضی د دین په خاطر والے نو دای بدا سی عزت او احترام کوی لکز چ څنګه د ملمنو عزت او احترام کو رسول الله د ملمد عزت او احترام وکولو یو قاصد ک براغه د کافرو مداغب ایڈیر عزت و احترام کولو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماوئی درے مخبر را نہیں رشے چہ در زن کا دن پا وصیتنو کی درے مخبر سوا ندا نبی علیہ السلام زمائی عزت مندو زن کا دن کیوئے لیو زن کا دن کی نبی علیہ السلام ویلیو چہ یہود و نسوارا مشرکان بد جزیرت العرب نشڑش مشرکان بعد جزیرۃ العرب نشړی ورست وایو چې رسول الله هغه لمنه خلیفہ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دومره مشکلات هغه ته جوړو چې غسم نشو د یهود او د نسواراو شړل تا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ الله دې خبره ته اوسګار کو نو کله چې راتول شړل تر دې چې د خیبر یهودیان هم شړل یو یهودی ور تراغ ور توی ایدمانو امیر المومنین مونگا خو رسول اللہ نی شڑلی و تمو شڑے پدیز مکے پریخیو او مونگ لیویلی چی دمر دمر با مسلمانانو لور کوئی دمر دمر بتاسو علی آور توی ودا اللہ دشمنا ما در رسول اللہ نا پدی غبونو ری دل چی رسول اللہ ویلیو چی انشاءاللہ حجد حجاز مقدس اجاز مقدس دا بزد یهود و دا نسواراو نسکم دا بلاغی نخالکو نگور آغا یهودی دمر چالاب کوم امیر المومنین تاوی چه پوشی چه دخو خبر آوری دلی ویده خوی اسی مزاق خونتی نویلی او دارنگی دا مزاق خونتی نویلی خوش طبیعتی نویلی اغارتوی لرشد اللہ دشمنا ما تا پتا دا رسول اللہ دا مزاق دا وجه نکلویلی او آغا خلیفہ دے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی دے رسول اللہ دے زن کا دن وصیت ترسر کو او ترغید دنیا نلہ نرو چی حجاز مقدس تول دے یہود نوزگار نکو تول حجاز مقدس سو کو زمائی ذات مندو دے دے یہود نوزگار کو اخیرانے تے سلکن جنگ دا مسلمانانو چغی تب امام مہدی رحمت اللہ علیہ پیدا کی گی اغیل با حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا اسمان نراک آغا جنگ با دی یہود و نسواراو سرش مامخ کی تاثل حدیث ہوئے آبا دا سی جنگ دا اللہ دا سی مدد و نصرت بھئی یو یہودی دا با دا بیت دلان دی پتوی نو گتا با مومن توی یا عبداللہ حاغا یہودیون ورائی فقتلو اے دا اللہ بندہ راش از ماشا علم دا یہودی پٹ دے نو قتلے کا پدی ترتیب اخیرانے فیصلہ کن جنگ بدے چاہ سرائی آیادو ساتے زمائی ذتمندو دی امت پا نصیب کی دا جہاد دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو الجہاد ماوین الی یوم القیامہ جہاد دا بتر قیامت روانیو جاری بھی اگر زنی اوقاتو کی لکسنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل دا امت مسلمہ کمزوری تا قتل نو کل دا کافر سر صلح کڑی کڑی سکڑی تاسو الحمدللہ اکثر مسلمانان دا صلح حدیبی دا شرطنو نا خبردارے چی دا صلح حدیبی سنگا شرطنو او دا دمر گران گران شرطن رسول اللہ اولی منل دا زانو دا امت دا پارا نبی علیہ السلام تا دا امت کمزوری خکارے دا چی دی وقتی کدا سخت سخت خبری زن امت دا پارا برداشت نکم نو امت تا مشکلات تی کلا گورا داسی بمی چی و اسلامی خلیفہ دا امت مسلمہ سختو تا بگوری نام دیل تیاری جاگ کرا دی چی کلا دا جنگ احزاب دا سختی را دی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا انسوار دا تسلی پاروے ویر باز کافر سر ودا سے سلحو کو چو دا مدینی منوری سمر کجوری کی دی سی سب ادائی لورکو زکڑی را سختی را یو میاش دشمن محاصروا زنانا پا یوزے کی رابن لی دی اور اس کو ان شاء اللہ ذکر کو دغ ویچ یہود قتل چی مسلمانان خوراگیر دی اور انہوں نے ختمی مسلمانان و زنانا پہ یوزے کے پٹی دی نو یہود لمبے دی بیزتی کوشش کو نو یوکس ورولی گو لغے پہ دیوار ورولو اور قربان در رسول اللہ در صحابیات دا حضرت صفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چو قتل چی یہودی خوراٹوب کو بس اندستی رونی ہو او قتل کو او سر تلر کو سر دار دی دیوار نور غرزوم داد رسول اللہ اغا ترور وا داد اغا زنانو شجاعت و بہادری اغا نور بار چی دا قلان اغا سرو لیدو نو نور و حمت نشو چی قلان اغا روڑی دلے وعدے بالکل بات کا دید رسول اللہ سر وعدہ کرے وا چی پا مدینی سوک ہم لکی نو منگ و تاسو بدا سیو موٹے ہو و چی کلے او قتل چی ایک ہنن ختمی گی نو وعدے ما تکا اولان الکم زیلا تو زنانو دی بیزتائی پسی اول تے یو کس لئے تلوں بے ورواڑ دے قلاب دیوار حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ انیو او مڑے کو سر تے پریکو دی دیوار نے بار ورو غرسو نو دنور و حمت نش دنور و حمت زمائی زتمند و نش نو نبی علیہ السلام دیتا تیارو صحابہ اکرام رو غختل خود صحابہ و بہادری و شجاعت نبی علیہ السلام توید آفی صلی اللہ نبی تو جرد من دا پارکی رسول اللہ وی آو تاسو دیر پا سختو تکلیف کیے ویدہ اللہ دا نیمون پا کفر کیو دا کفر او دا جاہلیت پا زمانہ کی زمون دا ملک یو کجور دے کافر و ندا خوڑے مگر پا ملمستیا او زمون پا مشورے و رضاون گئی نوچ اللہ پا اسلامی ذات من کو زمان دا اللہ پا ذات قسم یو کجور بند مدینی نخری رسول اللہ وی ڈیرا خرما خطا سبتا روا فیصلہ کولا ودا اللہ نبی پا زمانہ دا جاہلیت او کفر کے دائی زمون دا ملک کا جورا ندا خوڑلے مگر چھ ملمشوے یا من ورطا دا سی سہدیہ میں دیا کی ورکڑے نوچہ اللہ پا اسلامی ذات من کو نوز پہ سنگ خوری من دے خبری تا تیار نیو من دے خبری تا کلم تیار نیو نظمائی عزت مندو دا یہود و نسوارا دا اسلام دا سی سخترین و بدترین دشمنان دی زمائی عزت مندو نن دا اسلامی مملکتون دا زوال دا غیر تباہی و سو جوا منگو تاسو مشرکوم آغا حلق چیدو دا نسوارا و پجولو کی لوشوئی او دا آغا راز باز دا آغا دا مشوری خبری آغا طول زمائی عزت مندو دا یہود و دا نسوارا و سرے ہمیشہ دا پار زمائی عزت مندو دے رسول اللہ تدا تکلیف رسول نبی علیہ السلام ورطویلیو چی زبا مد حجاز مقدس نشڑو سخویم شڑل زمائی عزت مندو سخو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شڑل زکا دری غٹی غٹی قبیلی پا مدینی منوری کی آبادی وی یوی قبیلی تیوی بنو قینقاع آو دویم تیوی بنو نذیر او درے میں تیوی بنی قریظہ لیکن آسنگ ترتیبوار میں در لذکر کل رسول اللہ وال بنی قینقاع و شلل دا مدینی منوری جلاوطن اکل زیم نمبر کی بنو نذیر و شلل زیم نمبر کی بنو نذیر و شلل داغ خلق کچھ دئی وعدہ ماتا کرو او داسیم کرو یاد و ساتائی دیو مسلمان زنان بی عزتی کرو لازمونگا علماء لیکلی فقہاؤ پتہ یاد ساتھ توحید و سنت 61 انخشبوہ اس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش 61 نمبر 180 تاریخ 28/8/98 آواز الشیخ سید امیر حسین بچا موضوع یہود و نصارہ تانہ داغی بیزتی کافروں کا اور یو زنانہ دا اہل کفر پا جیل کی نو پا مخدز مکس سوپ کلیمہ وی پتول جہاد پر جائر لے تو ایک خبر بات یو زنانہ دا کافر پا جیل کرالا اور داغی دا دیزتائی کافر کوشش کئی نو پا مخدز مکس چادا کلیمہ ویلی چلا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاغ جہاد دا سے فرض دے لکن نجا روزے چکے فرض دا ہندوستان سنگا فتح شو حجاج اور ایر لوی ظالم تردی کے مرد میں عبدالعزیز رحمہ اللہ وی نور متینا تختل ظالمان راولی او منگا حجاج بن یوسف پیش کو نظمین دا ظالم مقابلہ دا نشکولے پلک دن دا تندستان دا کراچی دی بندرگاہ سرا دا سیکان و آغا مشر آغا جیاز دا مسلمانان علوب کو نپائے کی او زنانو داغی دا خلین چغووتا ویا حجاج کله تاسو یو ملاغه مسلمان زنانه د خلینو چغوت او یا حجاج علماو د تاریخ لیکلي حجاج کی کال پڑھا چې پیغام ورته رسید چې مسلمانانو زیاد کافر او پای کې او زنانه او یا حجاج आवाज کړي د ثرو د دمره نه ظلم نه حجاج زر زر اٹھای نه راځي دو او هندستان طرف ته مخوی لبیک او محمد ابن قاسم رولی ګلو او دا غد امارت دلان دی دا ملک اللہ رب العزت فتح کو یادو ساتی امت مسلمہ چی کلا اسلحہ پلاسو کراغستی دی ایمان او دارنگی دا تقوی دا قوت و طاقت سرا یادو ساتی دا دی امت مخشانے میں نیولے دا دی امت خپل ذمہ واری بانے نظر آگلے قرآن حکیم گر دی یہود و نسواراو بارکی وی و شرط دا چی ایمان وی نم دی یہود و نسوارا و نسور امت مسلمہ پروب کی پروتے لیکن دا اللہ فی صلی اللہ دا چا فی صلی اللہ دا اللہ سورہ آل عمران کی وئی اللہ وئی لن یضروکم الا عذاب اے زما دا پیغمبر سی امت یانو اے مومنانو دا یہود و نسوارا در لزرر نشی رسول مگر دخلی بدی روی لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون او کدی یهود و نصارا او تاسو سر جنگ نو در لٹنگی دے نشی واپس کی گیبا او تاسو مقابلہ کی دے امداد و انکلیشی دا چا فیصلہ دا فیصلہ دا چاوہ چی یہود و نسوارا در لٹنگی دے نشی دا اللہ فیصلہ وقت چا سرے دا وعدہ کرے وا ایمان و توحید والو سرے دا وعدہ کرے وا اور رب العالمین ویلی لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرم محسنت او من وراء جدر بأسهم بینهم شدید دا طول کافر کرا جمشی او اے دیمان دعوے دارو تاو سر جنگ نشکولے کمزے کی وہ جنگ کئی الا من ورائی جدر مگر چید دیوار نا پل پنا پٹ ناس دے او فی قرم محسنت یا پاغ کلو کی چکلا کی پٹو بن ناس دے اسم دغا جنگ لے کنا کافر میدان تن روزی ہو یا جیاس کے پٹ ناستے یا پٹینگ کے پٹ ناستے یا چتلری دی دیوار او د ملکونو نا پل ناستے او میزای دی روڑی اللہ فیصلہ بالکل یقینی دا دغا عمر شرط دے چ مومن مسلمان پخپل شیوان راشی او دام یادو ساتے دا کامل دین دے ہمیشہ دا پارا مسلمانانو سر اسباب کمو ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ذل تقریر کولو نسیر کافر سر بے تنبم یغ سر با قسما قسم شئی مسلمان سر با لرگے دے لرگی وست بے منی زیاد نزیاد دے ٹوپک وست بے ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کولو حدیث دے بخاری شریف کی راضی نو صحابہ توئی نور تابیر توئی وی انما تقاتلون بعمالکم ورتاسو جنگ چی کوئی نو داملونو پیت بار کوئی مسلمان پخپل عمل جنگی دے پاس لہی نہ جنگی دے پے ٹمبم او تو میزائل او تو جیازن نہ جنگی انما تقاتلون بعمالکم دا مسلمان دا کافر سر جنگ دے دا عمل پہ اعتبار نو کر دا عمل صحیح دے دا عقیدہ صحیح دا نو دا اللہ مدد او نصرت بد دے سرے نو نمبر ایک دشمنان دے دین غسو کو زمائی عزت مند ہوگا یہود اور نسوارا ہو او دای زمائی عزت مندو دغه کوشش کرو چه امت مسلمان اغا تباہ و برباد کی دای دا کوشش بو چه کلب مسلمانان خپل منس کی جنگول نا بنو نظیرو دا وعدہ ماتا کا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغه نو ای چولی دو نو دا غی کلو بویره مقام کی مدینه منوره کی دا غی کلو نو زر پا قلعه کی پت شد او پیندل لسر جغی کی دن ننا سراوتلنا اللہ ویلی چی میدان لنیشی راوته قلعان غشمیش ویشتل او راوته نشلو صحابه بسکول دا غی باغون او دیر بہترینی کجوری ویپکی نا غی با دا قلعان برا قتل او آغی با تورا او تبر راواغستو کجوری او لوی غٹ بوٹے بیرو غرزولو چی دیل پی غصه ورش او کل با دا غی باغون تا اور ورتکو بای صحابه وی یرد ابوٹی وحی ما دا سوزوی ما اسم دا زمونگ دی نا بازی اینا غصه پی ورولو دا صحابه دو دل جوڑشو بنو نظیر جنگ کے بازی وی دا غونی مپری کوای می سوزوی اسم زمونگ دی بازی پریش غصه پی ورولو اللہ قرآن کی ویلی کنا اللہ وی ما قطعتم من لینت او ترکتموها قائمتا على اصولها فبإذن الله تاسو کده کجرو کم بوٹی والی او کچا پریخی دی دا ٹول دا اللہ دا مرضی مطابق دی کچا والی نومی خکار کرے او اے زمان دا پیغمبر صحابو کچا نی والی نومی خکار کرے پیندل لسر دی پس عبداللہ ابن عبی ابن سلول دا پیسلو کچیر بجدی دی زی نو آغا عرفی مسلمانانو لپاتی شل عرفی مسلمانانو لپاتی شل او داول اویل شل چی یو اوخ مال سمر بار سو کڑی شی نو آغا یو سی باقی نور بس نور ای نو صحابوی مون کتل دروازی ماتولی خپل کوری نیرا غرزول چی مون نو قسم پاتی دی با پکیوسی گی اللہ وینا یخربون بیوتهم خپل کورن روانول تخپل لا سنو استاسو پلا سنو نو اید عقل خاندانو عبرت والے کنا خپل کورن تخپل روانول او لا علل جلاوتن شو او دغه بارکه در رسول الله غ شاعر ویلی بخاری شریف کرا دی چې کله غ باغونو ل ورته ور ورته کو نو حضرت حسان رضی الله تعالی نو ویلی وحان على صراط بني لؤي حريق بالبيرة مستثير مشرکان لے پمون مدی برابر کل او تاسو بیغم مکہ کے ناسے ای ورلوی چمون مرگریو نو حضرت حسان نزی اللہ تعالی وحان على صراط بني لؤي دا خبر آسان دا اسپک دا او کمزور دا پسرداران دا قریشو حریقم بالبویرت مستطیرو بویر مقام کی چی دی یہود وغا بوٹی سوزی او دا اور تردیر لری پور ورسیدو ویتاس خوی چی مونگ بردائی مدد و نصرت کو دا لی دا کجور پا باغون اور بلی گی بویر مقام کی بویر دا بنو نزیرو دا باغون زیو او اینن پتا سو دا شیر وسان نے نوالتن ابو سفیان جواب را لے گلے اولاد کفر پا حال کے اغوی ادام اللہ هذا من صنیع وحرق بنواحیها السعیر ستعلم اینا من اینا منها بنزهن وتعلم ای ارضینا تدویرو وی اللہ دی داور نورم سیوا کی ابو سفیان وی ورسر دی خواہو شاک دار سو سو دی ورسر مدینہ یاد دی وی نور دیم سیوا کی دی مونگ پا بنی نزیرو سو ورسر خواہو شاک دا نور دیم سو سو دی مونگ لے ضرر نشتا نو بنو نزیر دا دویر نمبر کیو دا بنی قینقاح پسے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مدینہ نا اشڑل درے قبائلو بنی قینقا بنو نذیر او درے نمبر کی بنی قریظہ دے پریخل نو کلے چی جنگ احزاب شو نو تقریباً پزرگن کا کافر قبائل رالل او یو میاش تقریباً دا مدینی منورین محاصرہ و سخت یخنی موسمو نہ دا خوراک سو نہ دا سکاک سو او زنانا پا یوزے کی راجم شوی قلا کی دا خطر و جرد ایسو بیزتیو لگی دا دیر سخ حالو پا مسلمانانو بانے دا جنگ احزاب آ خندکن پا دے کے کنسے او دغه مقام کے لکا مخ کی خبر موارد چی رسول اللہ دا صلح ارادہ کرے وا وغی ویلیو چنا زمانے دا جاہلیت کی دای دا مدینی کا جوری نیلی خوڑلی نو پا اسلام کی بیسنگا خلو نو بنی قریظہ وعدہ ماتا کا اور انبے دا وعدے ماتولو اثراتی سو دا زنانو پا قلعے حملو کا اور صفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غاملہ کا ان کے قتل کو سر بار رو غرزو تردی چی اللہ فرشتی رو لے گلے دیر لے تکلیفو پا مسلمانانو یا اوکس حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تغیلی ویر نبی علیہ السلام تاسو زمانہ کی وغور تغیاؤ ویر پہ زمون مندلے وے کنا مون بے خفقتا نوے ایخ اغور تے سوچ کوا تاکہ سخبری تے یار تمنگ رسول اللہ زمانہ کے امن وقت نویش ہے عورت سوچ کا آواز رسول اللہ مرگر تیاس آسان سے نو وہ جنگ احزاب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوکھ دے چی دی قوم خبر براڑی آواغ مما سر جنت کی نو دمر یخنی و دم کو لگوا چر چا دا پاس دو طاقت نو یو زلیوی چاغا گنو کو دوم زلی سوک دے چیر کافر جاسوسی کی خبر راڑی او ما سر با جنت کی نشاغا گنو کو درم زلی میں چاغا گنو کو پسلورم زلی قم یا حذیفہ حذیفہ پاسا لار ناوی بیا خو انکار سے صورت میں جوڑے دو وی دمائز نو یو سادر میں وامن دا خذ سادر او چیزان نبا متاو کن خول میں نرسے دو او دا دیر ساڑا دا وجی نا دا خیتا مدزنو کی سر جخت کرے ہو رسول اللہ وی پاسا دا قوم خبر راڑا وگر یادو ساتا چسو قتل نکی نماز حکم نبغیر ناوی لارم رسول اللہ دعاو کا لاس مبارکی پراخ کل وی آسالم آدتون ختم شو تاب وی چیز پیو گرم موسم کی روانی اول تلے چلارو سیلی شورو شوا ابو سفیان خلق لوی چیزی و خبر کل غارم وسن سوک جاسوس نی تاسوار سڑے دخپل مرگر دلا سونی سی صحابو گردہ سے زندگین پی رکڑے ہو مگر داو دا صحابی دا معلومی دو زیرے کر ابو سفیان دا کافر جرنیل وی چلا اسلام نگر اوڑے زس خبر کل غارم وسن سوک جاسوس یار سڑے دخپل مرگر دلا سرونی سی نو دا وقت دا خطرو چی صحابی معلوم شوئے نو اغمخ کی شو حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی زرمی عبل دلا سرونی علم ناور تو اتمانو کی جنے زفلانے مکانا پدی طریقی حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچو دے جاسوسی پہ دورانے اور اغس مداسی ابو سفیان للہندہ کے واچھو لو چیداد دید وجن طول مصیبت پہ مورا غلے او ما یرا شدی خود منزل لرے کا خود رسول اللہ خبر رایا دش چی رسول اللہ ویلی چی جر خبر رار دا دا صحابو اغا ایمانو زمائی عزت مندہ ویمائی راشا دیکھو دا منزل لگی که بس راسر اخواہ کے ناستے غشم والا سمت ویدن میو چلے حکومے خود رسول اللہ وسیعت رایات شو وی بس را روان شم واپس ابو سفیان یہ زمزم موصوب چی بائی زان خلاصو لے شخلاصی دی او سیلی والا خیمی لڑولی دیگونے یو بل راوشتل او اللہ دا غی پزنوں کی روبوا چولو او ایچ رو رسیدم یوسو کسان پاسون سوارا را سرا ملاو شون او ما تیوی چلار شخپل سوائب لبدی زیر ورکی چی اللہ دا دشمن دا پارا کافی شو دا جبریل امین سر دا فرشتون و حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر ملاقات او ایچ ذرائلم رسول اللہ پا بنیز والار دے دا اللہ دا نبی طریقہ وا چی کلم مشکل راغل نچال فریاد کرے من حول جہاد امت کنو کا جہاد کئی ناغس ہو کے کئی چاہا انو گتو اولیاؤ شہداؤ بزرگانو نا مدد و نصرت غاڑی داغی دا در ملنگ دے او داغی نظرانے و شکرانے پیش کئی رسول اللہ وانے مشکل راغلے نو پا دے او حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نوی دا طریقہ دا نبی علیہ السلام چکل مشکل براغی مدد سے بکو او امام مسکولو رسول اللہ مسکولو سادری نم پا ماوا چولو نم پا رسول اللہ پروتو ازو دشو او سبا شمالے وی پاسا کنا دیر خوب کون کیا دا دغی جنگ نچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس راغے دو مسلمی رضی اللہ تعالی عنہا کور تراغ دل مڑی زان نسانڈل غسل لزان تیارولو دیگی جبریل امین علیہ السلام پاس سور راغ رسول اللہ تو ایتا زان دل مڑی لرکی وی آو وی منگا فرشتو غلا دل مڑی لدی کریمی دی دا اللہ حکم دا دے چی دا مازیگر مزمنکوی مگر بنی قریضو کی دا امتحان یو جہاد ختم دے میاش لگا و سند تیر شوا ورپسی رسول اللہ لا دوری مجھے سنڈلی او بل شورو شو لا دا امت مسلمہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دور کی زمائی عزت مندو حالو وی تا دوری سنڈلی جبریل امین ورطوی وی آو وی مو خلانی سنڈلی دا اللہ حکم دار چیزی او جبریلی زدہ نمخ کے زم او عقلہ و لڑا چوب با صحابہ پاس مانولی دو اور اس کو یہ خبر کولا چی غدوری اسم زمون دا نظر دلوان دی چی جبریل تا غلارت لو بنی قریزو تھا رسول اللہ راغے دا این اگیر چا پیرا محاصر اوکا پا قلعہ کے پرشن رکا اللہ خویلو چی میدان لتا سر سکراوتے لش تردی چی سور رضی آغائی پا قلعہ کی پتو آخر کی دعوے چیرا مونگ دا حضر سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی سفی سلوکا کنا بس پاغی راضیو سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نمخ کی پا زمانی دا جاہلیت کی دی یہود سر تعلق و دوستانے وا او اگا پا دی جنگ احزاب کی پا دی لاس لگی دلے او چکل پا غشویل بھی دن دعائیو کا ویلا اللہ استاد پا دربار کی میدہ دعا دا کہ کرے آئندم کافر استاد نبی پا سرازی دی جنگ او دی جہاد او دی قتال لپارا نو اے زمارا با مال طاقت را کی د دی زخم د وجن شہادت مرا ولی چیز بیاس تا دی نبی سر مرگرتی آو کم او الہ العالمین قدین پس استاد نبی پس کافر دراتلو وسو طاقت نی نو دال شہادت نو قد زمان خطا نش او رسول اللہ دغ جنگ کی ویلیو وی الان نغذوهم ولا یغذونا دین پس بمن کافر پسیزو من پسی بسوکن راجی نو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا فیصلی غیر راضی شو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا مسجد نبوی کی خیمہ وا آغی کی پروت رسول اللہ اور پس کسر علی گلو چی دے دراش آو دد پا فیصلی با یہودیان راضی شو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمیو پا خربان سور راغے لارکی ور سربازی خلق ملاو سل چی گورا دا گورا دا پخوا وخن زمین دوستان یودا سی ور سخت فیصلہ چونک ہر کسم خلقی کن اغور توی لرشی ساد دیمان پا میدان کی یودا سی مقام ترسی دلے چی لا یخاف فی اللہ لومت لائم دا اللہ دا دین بارکی دا چاہتا ملامتی آدھو پروانے لے یا پنش ساد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل رانی جی دیشو رسول اللہ وی جی سردار لما پاس ای روغ انتی کس کئی زکا زخمی نبی علیہ السلام ورطوئی دا ایستا پا فیصل رازی شوی آو تا چی سا فیصلو کا بس اغمونگا دیتا پا منظور ہے ساد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمان فیصل با طول منی آو حدیث پاک کے دار آزی دیزت تو وجنی دا رسول اللہ دا خیمین ادا سے مخوارولو وی دی خیمہ کی چیزا سوکناس تے سما فیصلہ دا تبری جاری رسول اللہ وی آو دا دا خیمین ناس چیزا دے بمستا فیصلہ مدی دیزت تو وجنی خیمین تکتے نشن چاہے کہ رسول اللہ ناس رسول اللہ وی آو دا خیمین والا بدن فیصلہ منی اوستا فیصلہ وار سوک منی وی خزما دا فیصلہ دا چی پدی بنی قریضو کی سوک زیو بالغ دے نواد قتل کریش او دی معصومان زنانا دا دا مسلمانانو مال غنیمت تے دا فیصلے چی واؤر اللہ رسول اللہ ورطو یا فیصلے دے اوکا کم فیصلے چی پارش کی اللہ تخوخو آغا فیصلے دے اوکا کم فیصلے چی رب العالمین تا پارش کی خوخو نو بس رائستن یا قتل بے چی کم یا بالغ دے اوکن دے ولوک نستا وسو کسان پہ یو رضو وجل اسلام کی لا خبر ہوئی لکہ کافر سر نشو چطولے نن امت مسلمہ دے دینا کر کا کئی چھ دسر الاس کی تورا ہو لیلا دسر الاس کی اصلے ہو لیلا اور صرف دا امت یادے چھ زمون پیغمبر دے رحمت للعالمین زمون دے پیغمبر نم دے نبی و سویف دے توری پیغمبر او گورا در رزق امام قرطبی لیکلی در رزق در گتل شپک طریقی دی در رزق در گتل شپک طریقی دی دیم پکی ذکر کردی سوک امام نے مختدیان مدل تنخاور کئی سوک مدرس تے مدرسی والا بدل تنخاور کئی مفتی و قاضی لبم ورکئی نیوی پکی دام در شپک و اسبابو کی ذکر کردی چی یو سبب در رزق اغا جہاد فی سبیل اللہ دے رسول اللہ ویلو زما رزق اللہ زما دے نیزی دلان دے گر زولے زما رزق پیار رسول اللہ تر دین دشمنان خکارے دل اگر پہ خبر بائے نن یو غټه د افسوس خبره ده دیوانه سړی نه خپه کیږي الله چې ویلي چې دا فلانې ستا دشمن دی نو سوال نه پیدا کیږي چې هغه ستا دوست شي اسرائیل یهود دا زموږ دشمنان دی ولي زموږ الله او زموږ رسول ویلي انګریزان دا زموږ دشمنان دی ولي زموږ الله او زموږ رسول ویلي خو غم دا دی دا منافقان حکمرانان چې نن امت مسلمه د ای پسندو کې وټه شي دا خلق دی سرمل افغانستان عملی نه بتا خبر وی لکه قابل پر دې مرګری وی خدا خبر یقین تور سیدا چې حمله د پاکستان ته ذریعہ شوی دې خبر و دای ورته ټول لار سمکړي دا سه صدر بسکه دا سه جرنیل بسکه چې هغه داسې مسلمان د انګریز د پاره وجنی چې هغه وای زدي ټکړي ټکړي شم خو حرمین او شریفینو کې دی يهود او نسوارا دي وسامه سو غاړي دې ملک کې مال نغواڑی دولت نغواڑی اقتدار نغواڑی بلکہ دادی وئی چې حرمین شریفین دال امریکی زین رے تو یہ خبر وانے نو دال وئی تو ذریعہ ملاو طول ملکون اور تو وئی چی تو وئی چی نما پا کلاس نو پا کم اشپا چی حملہ کی دا ددائی دا کراچی دی ایرپورٹ طول فلائٹو نو بندو چی ردا میزائل رازی ہو چی تجیہ سرمو ٹکراو رش تو یہ خبر وانے خبر پور یقین لدا خبر رسی دلی چی حملہ دے دی پزری شی او تاسو خوص نے دے قتلے دا جور کیم کی چی کم شہداء دا پاکستان یا دا بار ملکونو یا دا افغانستان دو شہیدان شوی اگر دا سی دی جماعت نزیات زیات یعنی سرنگون آغای پا غرنو کی جوڑ کری شل کال روس حملے کولی خواگی کی سوک شہید نشو چونکہ پدائی دائی اعتماد نوالتے و لڑندے خب بمو نہیں خی نو چلو زولی دی لوید خلق رو دو کولو دو پاری اسو میزائل امرا غرزولی دادائی بالکل لاس پلاس مجاہد قتل کری تیگئی تخبر بارے لاس پلاسی اغداس قیم دے جور قیم خوص کی چی شل کال روس بمباریو کی دین لوی لوی زیو ندی پکی کالیمو نگوڑی دلی جرنیٹلی پکی لگی دلی که طول دنیا حملی و میزائلی کئی تب از آغی نخبری کی قدر لمن آغا خوزی نا مپائے کسی نے میزائل ورنن ہو تو دا شہدا دا سوڈان یا دیو زی دا بلزے دا دی پخپل ترتیب بانے والا مڑکل پا امریکی بانے سو کولو دا سی خلق دا سوال اللہ تا سی جواب ورکے دا سی خلق با زمائی ذات مندو سوال اللہ تا سی جواب او دا سی ملک بسنگ ترکیو کی او دا بیر لی دا جڑا خبر را یو کافر کو مسلمان وجنی خو اللہ ویلی چی دشمن دے ندا برائے نام منافق چی داغ مرگرتیا کئی او دا رد طریقہ دا مخکم دے دا پا حکومت کی سو شو العرب دے دے کی جلوزو کیم کی ٹول شہیدان کرے شو عمر تا امریکی ویلو جداونی ساغم پا دی ترتیبی عملہ کرے وا دا پا دور حکومت کی شوی وا چیر دے دے کی اسامہ دے نغنور دیوز بل دے مجاہد ٹول غریمانان شہیدان کرے عام دے دا پا دور کی شوی وا او دا مجاہدین اسم دے دا پا دور کی شہیدان شو دے او قسم تطائبان احسان ورڑی زمائی زفن اللہ رب العزت خویلو چی کافر اسم لگے خوشیس مسلمانان داغد پار ڈنڈی مار ولاد دی برائے نام منافقان او دا امت مسلم مقابلے تا طول نمخ کسی کی گی دے ورطا طول اسلامی حکومتو نو گو رئی برائے نام اگر طول زیون ورکڑی امریکی تا طول امریکی تا زیون ورکڑی زمائی زتمندو دا خبر چستاسو ذہن کیوی چی اخیرنے جنگ دا مسلمانانو فیصلہ کن اغب دی یہود سرے او دا دغی جنگ دا پار با حضرت امام مہدی رحمت اللہ نے پیدا کی او دا دغی جنگ دا پائے تکمیل لپارا او د دې د انتها رسیدو د پارا سیدنا عیسی علیه السلام د اسمان نه برکوزی دا یهود چې رسول الله ته ضرر رسول کله به کمزلې کولې کله به سکول یو یو کس پسیم رسول الله صحابه لګلی کعب ابن اشرف یو کافر بخاری شریف حدیث کرا دی هغه رسول الله پسی کمزلې کولې بد ردی به وی اسلام کدا خبرې مې رسول الله من لکعب ابن اشرف فانه قد اذى الله ورسوله سوکشته نا د کعب ابن اشرف د پارا دخو الله او د الله رسول ته ډیر ضرر رسول له نه صحابي آپاسه د محمد ابن مسلمه ودا الله رسول زدي د پاره خو له اجازه را لو که کتاب پس سوام کنه نو خیر د اجازه ته رسول الله اوس چې وای خدای را قابو کا نو لار ور پسې د شپیا ابو نائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ او محمد ابن مسلمہ کعب ابن اشرف تے آوازو کو خزو لوئی روز ملا خو نا وقت دے ورد بازی خزم تجربی وی تجربہ علم غیب نی آور توئی با روز ما دا آواز خرال دا سخکاری لکوینی چی تساسی ویگئی تو خبر وان کعب ابن اشرف نا خزوئی حدیث دا بخاری شریف کی را دی یار چادر لشپی آواز کو خوز امد آواز خدا سے دے لے کبھی نہیں چیتے ساسے اگر دا سا خبر بادر سڑے پہ جنگل مرو گفتے شنو بار بوز اگر دا سوک دے خوز ما رضائی رور دے بونائلے رضائی رور رو او محمد ابن مسلمم بھی زما رور دے او دم رضالیمو ایو لوی مولا بس قرض راکے وی مو سر بس شے گارا کی کی دائی نو ایو لوی صدر سر کیو وی خزی برا سر گانا کی کہہ رہے اولے گرد اخونا روا خبر رہا کنا خزی سوچا سر گانا کی کہہ دی اغمر گرو لویلیو چی دے دے دے دے رتر لگئی زبی بویوم وچی ما دا سر نرونیو کنا نبیا بتا سویدہ نکوی ولوی تانو خوڑے رجیب بوین زیرا وی ارداد ما خزدا و غٹ پاربو کدا سلوی خوشبویدارا او دیر آتر والا سنانا وی رشک جدا سر دی لگ بوین کم نکلکی رونیو آنورو لوی وحی پدی طریقی اغا کس چی اللہ و رسول تے تکلیف رسول و قتل کو اسلام کی زمائی عزت مندو دا خبر ہے دارنگ غبل کافر ابو رافع چی اغا ابو رافع عبداللہ ابن ابی الحقیق دا غنمو خیبر کیو اور طول مرد رسول اللہ تے تکلیف رسول و رسول اللہ و سوکشتا چی دے قتل کیو صحابی ورہ صحابو پر اندوستر گسو سکڑی عبداللہ ابن عتیق کے صحابی شمکورو شمکور اگلے ہوئی چھ رشپے نظر نہ لگی نمرگری زان سر روان کلو لاؤ داغ یہودی خیبر کے دا قتلو لدہ پارا نو کل چورا سی دل نمرگرو لے ویدا سے کارتا سو دل تکی نہیں اوزو گورم چھ قلال سلار شتاو کنشتا تا اللہ شان لدا گورا چھ رئی نے اخر رک شویو نو دشپے ور لدے کو ڈیوے رویستا اخر لٹولو دے زر دیکھو کلا سر ناسو نا دے زرزر لکسڑے بار تکینی سادر پزانوا چھوڑو نو کلا والا ورطوی چی دے سی کچھ دا غنجو سو کلا نا روتے اللہ مدتم دا صحابہ اکرام سرو ویزر دروازہ وازہ بندوم کسوک بار تناسی زر روزنو بس دیرا دن نشو اول تدا سنو دا خرونو تڑولو یوزے صحابی اگر کی پٹ شو او اغسڑی تالاو لگولو وی کتل چی پتاخ کی کنجانے کی خوی نو بیا غوی روټی خوڑا او خبرې اترې کولی دے پټ ناس ته چې کله پوښ چې ټول خلق رختل شو دشل نو ټول پسې د بار نه سوکا ټول پسې د بار نه زنجیر والو ا بیا د پسې کوړت ورننه وت आवाज ور په پټ نه لګې نو دوی ته سوکی بچ आवाज واورېدو نو صحابي په تو والو هغه چې هغه کچې خپل کلی والے لے چگا کچھ دل تا سوکو زی پتور ہوا لب دے او سات غلے شو او بیا دا سر آگے لکا سڑے جی رچا مدد لرا جی ولوی داستی چی تا آوازو کی یر دل تا سوکو زی پتور ہوا لب بس بیا دا آواز پس ورغی تورے پہ کی خوا اوالی پری نخو چی لملا دا دکی سرو لگو جنگو لب او بیا اتما خطا سو لگو عبداللہ ابن عتیق شمکورو نو پورو نراکو زی دو یوی پورینا بلی پورینا نو یوی نرو غر زی دو رختے ماتا شو دا صحابہ وزر دری پٹکے پا سرو پٹکے پرانو سو اختے پہ اترڑلا او مرگرو لپا گوڑا گوڑا اخترا گئے آئی تیوی لار شئی رسول اللہ تا بشارت ورکئی او زخو تراغی در زم نا چی دا مرگ لان منی اوری دلے نخپل ناس تر دې چې سبا اعلان وشو چې هغه يهودي ابو رافع عبدالله ابن ابي الحقيق قتل شو نو دې را روان شو او د الله شان لوګر دا صحابي کرامت دا غنورو نه په ګډه خپل مخ کې رسید رسول الله له وي خپل ماته شي رسول الله وي ته کلاو کخپا لاله مبارک راوا غسی تختو له موږ لتابه نه شي خپل ماته شي دا صحابه کرامو زندگی وا الله دې موږ او تاسو هم د صحابه کرامو د نقش قدم ته روان کی الہ العالمین دې امت مسلمه مدد او نصرت کی او د امریکی فوج جلال حرمین شریفین نا ذلیل او رسوا او شرمنده واپس او یاد ساتي امت مسلمه لکه چری ضرورت دے نظم عزت مند د اغه د پاره چې موږ او تاسو د جهاد تر قسمه تیاری وو او دا منافقان چې کم د امریکی سرمرګری د هر ملک شوی یاد دی دی او یاد اغه دی نو دای دی خدای د اغه نه مخکی هلاک او تباہ کی دای شرمیږي نه چې دای کلمه موید اسلام داوم کوي او د حرمین شریفین د بربادولو لپاره د امریکی د خوشحالولو لپاره دی او مسلمان د وجلو کوشش کوي الله رب العزت امت مسلمه دی یو امیر او خلیفہ د لاندې را جمع کی افغانستان د مسلمانانو الله مدد او نصرت دیو کی اغه دی کی آئینه رکاوټ نه دی یاد الله رب العزت ختم کی او ټول امت دی الله یو موټه کی چې خپل حرمین شریفین د کافر د پنج اخلاص کی حرمین شریفین د کافر او دیده کی ملامو او تاسو د توفیق را کی چې په دې ملک کی چون کی د مسلمانانو ملک دی پدې کې الحمدلله چې د قران او د سنت قانون راشي او دې لپاره د مایز اتمند د قربانۍ ضرورت دي الله زموږ استاد مال جان او زموږ د بدن د خپل دین لپاره قبول او منظور کړي ځکه الله رب العزت د هر شي مال او جان هم د دین لپاره نه قبولای الله زموږ مال زموږ بدن زموږ عزت دا هر څه د خپل دین په خاطر باندې سو کی قبول او منظور دي کی الله د امت مسلمه په حال باندې رحم وکړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.